בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, הלכות נטילת ידיים, הלכה ב'. עניין נטילת ידיים בשחרית בעת שמתעורר משנתו. על פי מה שכתב רבנו ז"ל בסימן רנ"ן על שאלת אהו או ותמיה, מהי גואה? בשעה שהקדוש ברוך הוא זוכר את בניו שהן שרויים בצער בין האומות, אזי מוריד שני דמעות לים הגדול, וקולן נשמע מסוף העולם ועד סופו, עיין שם. כי עיקר כל האיסורים שיש לאדם חס ושלום הוא רק מחסרון הדעת. כי מי שיש לו דעת ויודע שהכל בהשגחה מהשם יתברך, אין לו שום איסורים ואינו מרגיש שום צער וכו'. ועיקר הצער של ישראל בגלות הוא רק מחמת שנפלו מהדעת ותולין בטבע ובמזל חס ושלום. ומחמת זה יש להם צער. וזה מחמת שהם שרויים בין עובדי כוכבים ולמדו מהם וכו'. ובאמת ישראל הם למעלה מהטבע. רק כשהם חוטאים חס ושלום, אזי וכו'. וכשהקדוש ברוך הוא רוצה להושיע את ישראל מגלותם, אזי ממשיך עליהם השגחה מסוף העולם. כי לעתיד ייבטל הטבע לגמרי, ולא יהיה רק השגחה לבד, כמו שכתוב, כי שמיים כעשן נמלחו וכו'. היינו שהתבטל הטבע שהוא על פי מערכת המזלות וכו'. ואז יהיו ישראל למעלה. ועל כן גם עתה כשהשם יתברך רוצה להפיל את עובדי כוכבים ולהגביה את ישראל למעלה, אזי ממשיך עליהם השגחה מסוף העולם, שאז לא יהיה רק השגחה. ועל ידי זאת ההשגחה נתעלין ישראל ונעשה וכו'. אין שם כל זה היטב. אתה שזוכר וכו', אין שם. א. וכשנסתלק הדעת הנ"ל, דהיינו שאין יודעים חס ושלום שהכל מתנהג רק בהשגחה מהשם יתברך לבד, וסוברין שיש טבע חס ושלום, זה בחינת שינה, שהיא הסתלקות הדעת, בחינת לילה וחושך. כי עיקר האור יום הוא בחינת דעת כמובן. היינו כי האור הוא רק השם יתברך כביכול, בבחינת השם מורי ואישי, בבחינת כל השם יאר לנו. וזה עיקר אור השמש, בחינת כי שמש הוא מגן השם צבקות. היינו כשיודעין שהשם יתברך מנהיג העולם בהשגחה לבד, זה עיקר האור. כי עיקר האור בכל מקום שנמצא אור, כמו אור השמש וכיוצא, הוא רק אור השם יתברך כביכול שמאיר לנו כנ"ל. וכשנופלין חס ושלום מזה הדעת ותולין בטבע חס ושלום, זה בחינת הסתלקות האור. ואז זה בחינת לילה וחושך חס ושלום. וזה בחינת חשך השמש בצאתו וכו', בחינת שמש וירח כדרו וכו', וכיוצא בפסוקים כאלו. וכולן נאמרו על זמן הגלות, היינו כי בגלות נחשב כאילו נחשך אור השמש. כי הגלות נחשב ללילה, כמובן בפירוש רש"י. היינו כי בעת הגלות שנמשך רק מחמת שתולין בטבע חס ושלום, ואזי חשך השמש בצאתו, כי תכף כשתולים בטבע חס ושלום, אזי נסתלק האור מהשמש וכאילו נחשך השמש ממש, כי באמת אין להשמש אור כלל רק מהשם יתברך כנ"ל. ועל כן הגלות נמשל ללילה וחושך, כי עיקר הגלות הוא רק מחמת שתולים בטבע חס ושלום. ואזי הוא בחינת לילה וחושך הסתלקות האור כנ"ל. וזה בחינת שינה הסתלקות הדעת, לידע שהכל בהשגחה שזהו עיקר האור וכו' כנ"ל. ועל כן בשעת שינה סיטרא דמסאבא שריה על ברנש, והעיקר על הידיים, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. כי עיקר הסיטרא אחא מבחינת עובדי כוכבים, שכידוע שניקתם רק מבחינת כפירות, שזה עיקר שורש העץ הרע שנקרא אל אחר, כפירות כמובן. היינו, כשתולים בטבע חס ושלום, שמשם עיקר יניקת עובדי כוכבים מהסיטרא אחא. ועל כן בשעת שינה הסתלקות הדעת כנ"ל, ואז מתגבר חס ושלום בחינת עובדי כוכבים, בחינת תוקף הגלות שנמשל ללילה ושינה, שיניקתה מבחינת התגברות הטבע כנ"ל. וזה בחינת סיטרא דמסאבא דשריה על ברנש. ועל כן עיקר תיקון השינה בקדושה הוא על ידי אמונה, כמובן בדברי רבנו ז"ל. היינו בשעת הסתלקות הדעת בחינת שינה. דהיינו, כשרואה אדם שדעתו מבולבל ואינו בשלמות ואינו יכול לידע ולהבין שהכל בהשגחה מהשם יתברך לבד. כמו עכשיו בגלות בין עובדי כוכבים, שנדמה ללילה וחושך שמתגברת חוכמת הטבע בעולם חס ושלום, אזי מחויב כל אחד מישראל להשליך ולסלק דעתו לגמרי, ולהתחזק את עצמו באמונה לבד, להאמין באמונה שלמה שהכל בהשגחה לבד ואין שום טבע בעולם כלל. וזה בחינת תיקון השינה על ידי אמונה. היינו בשעת שינה כנ"ל צריכים לכנוס לתוך בחינת אמונה, לסמוך על אמונה לבד, מאחר שנסתלק הדעת. כמו עכשיו בגלות שאנו צריכים תמיד להתחזק באמונה לבד, מאחר שעדיין לא נתגלה הדעת בשלמות, לידע באמת שהכל בהשגחה. על כן צריכים לסלק דעתו ולסמוך על אמונה לבד בבחינת אמונתך בלילות. ומחמת שבלילה בשעת השינה הסתלקות הדעת, מתגברת הטבע חס ושלום, שהוא בחינת חושך כנ"ל, בבחינת ותרדמה נפלה על אברהם, והנה אמה חשיכה וכו', שהראו תוקף הגלות. היינו, בשעת שינה ותרדמה הסתלקות הדעת, מתגברים תוקף הגלויות שניקטם מבחינת התגברות הטבע כנ"ל. וזהו סיטרא דמסבא דשריא על ברנש בשעת שינה כנ"ל. על כן תכף שמתעורר משנתו צריך ליטול ידיו במים. כי עיקר סיטרא דמסבא שריא על ידו דברנש, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, כי הידיים הם בחינת שמיים, אש ומים, יד ימין ויד שמאל, בחינת כי אשא אל שמיים ידי, כמובא בדברי רבנו במקום אחר. ושם עיקר אחיזת הסיטרא אחר בחינת חוכמת הטבע, בחינת ידיים. כי הם תולים במערכת השמיים שהוא בחינת ידיים. ועל כן, עיקר התגברות הסיטרא אחרא בשעת שינה שהיא בחינת הטבע, ובידיים דייקה כנ"ל. כי הידיים הם כ"ח פירקין כנגד כ"ח אטמן שבמעשה בראשית, שבהם נבראו שמיים וארץ, בחינת אף ידי יסדש ארץ וימיני טיפחה שמיים. ועל כן עיקר הכנעת הסיטרא אחרא שהם עובדי כוכבים דעלמא, בחינת חוכמת הטבע, שמשם התגברותם כנ"ל, עיקר הכנעתם הוא רק על ידי הידיים דקדושה כשזוכים להרים אותם אל הדעת. וזה בחינת והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו וכו', הנאמר במלחמת עמלק. כי עמלק הוא כלליות כל העובדי כוכבים והסטרא אחרא בבחינת ראשית גויים עמלק. ועמלק היה כופר בעיקר ותלה הכל בטבע חס ושלום. והיו מחשבין השעות באסטרולוגיה שלהם. כמו שמובא בפירוש רש"י וכמובא בדברי רבנו ז"ל. ועל כן עיקר הכנעתו על ידי הרמת הידיים שמרימין הידיים כ"ח פירקין שבידיים אל הראש, בבחינת שאו ידיכם קודש. היינו שמגביהים הידיים כ"ח פירקין אל הדעת, לידע שהכל בהשגחתו יתבח. כי השם יתבח ברא הכל על ידי כ"ח אטוון שבמעשה בראשית, שהם בחינת כ"ח פירקין כנ"ל. ואז הם מגביהים בחינת השמיים שהם גם כן בחינת ידיים כנ"ל לשורשם שבדעת, לבחינת כ"ח אטוון הנ"ל. כי הכל ברא השם יתברך בכ"ח אטוון, והוא מחיה ומקיים השמיים וכל צבאם וארץ וכו' בהשגחתו לבד. ואין שום טבע ומערכת השמיים כלל. ואזי נכנע עמלק והסטרא אחרא כנ"ל. וזה בחינת ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש. כי עיקר הכנעת עמלק על ידי אמונה בהשגחת השם יתברך, שנמשך על ידי הרמת הידיים כנ"ל. ועל כן בשעת שינה הסתלקות הדעת, שאז הוא בחינת התגברות הטבע חס ושלום, ואז שורה סטרא אחרא על ברנש, על כן עיקר אחיזתה בידיים כנ"ל. ועל כן תכף כשמתעורר משנתו צריך ליטול ידיו במים שהם בחינת מימי הדעת, מימי החסד. בבחינת כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. היינו, שעל ידי הנטילה שממשיכים מים טהורים, מימי הדעת, מבחינת אלמא דעתה, שאז תמלא הארץ דעה כמים לים וכו', ואז ידעו הכל שהכל רק בהשגחה לבד, כי התבטל הטבע לגמרי, וגם עכשיו, בכל עת שצריכין ישועה וטהרה, להינצל מתוקף הסטרא אחרא שהניקתה מבחינת חוכמת הטבע, אז הם ממשיכים השגחה מסוף העולם כנ"ל במאמר הנ"ל. וזה בחינת מים של הנטילה, שממשיכים מימי הדעת מסוף העולם מבחינת אלמא דעתה שתמלא הארץ דעה וכו'. וזה בחינת מקווה, שהיא בחינת אלמא דעתה כידוע. בחינת מקווה ישראל השם, מושיעו בעת צרה. כי כל הצרות והאיסורים הם רק מהיעדר הדעת מבחינת חוכמת הטבע כנ"ל. דהיינו שאין יודעים חס ושלום שהכל בהשגחה, וזה עיקר הטומאה כנ"ל. ועל כן הישועה מהצרה, והטהרה מהטומאה הוא על ידי מקווה, שהוא בחינת אלמא דעתא, בחינת נמי הדעת, בחינת כי תמלא הארץ דעה כמים וכו'. כי על ידי שנכנסים למקווה וסותמים העיניים מחזו דעי אלמא, ונתעלם ונתכסה שם בתוך ממי המקווה, שהוא בחינת נמי הדעת, בחינת אלמא דעתא, על ידי זה הוא נכלל בתוך בחינת הדעת בבחינת השגחה. כי סותם עיניו מחזו דעי אלמא שמתגבר הטעות של חוכמת הטבע, שמשם באים כל הצרות וכל התומות, שעל ידי זה נפגמין העיניים ששורשם וחיותם מבחינת עיני השם, שהם בחינת השגחה, כמובן במאמר הנ"ל. וכשנופלים מהדעת וסוברים שיש חס ושלום טבע, זה בחינת פגם העיניים, ומזה באים כל הצרות וכו', כנ"ל. ועל כן צריכים לסתום את עיניו לגמרי מחזו דעי אלמא ולהיות מתעלם ונכלל בתוך המקווה שהיא בחינת הדעת של אלמא דעתא. שאז יתגלה השגחתו יתברך בעולם ויתבטל הטבע לגמרי. ועל ידי זה ממשיך השגחה מסוף העולם מבחינת המקווה. ועל ידי זה בא לו ישועה לכל מה שצריך. בחינת מקווה ישראל השם מושיעו בצרה וכו'. וזהו בחינת הנטילה של שחרית שממשיך מים טהורים שנמשכים מבחינת מקווה. ועל ידי זה מתאר את ידיו שהם בחינת כפחת פירקין, בחינת כפחת עטוון של מעשה בראשית. שעיקר הפגם של בחינת חוכמת הטבע שמתגבר בשינה, בלילה וחושך נוגע בהם דייקה כנל. כי על ידי חוכמת הטבע פוגם בכפחת עטוון הנל ותולה במערכת השמיים חס ושלום כנל. וזה בחינת הטומאה שנאחז בידיים דייקה בשעת הסתלקות הדעת, דהיינו בשעת שינה כנל. ועל כן מתארין אותם על ידי ממי הדעת שנמשכים מבחינת אלמא דעתא וכו' כנל. ב' ועל כן קודם הנטילה אסור לגע בידיו לשבעה נקבים שיש בהראש, דהיינו לשני עיניו ושני נקבי החותם ולפיו ולשתי אוזניו. כי השבעה נקבים אלו הם מבחינת דעת, כמובן בדברי רבנו מקום אחר. ואלו השבעה נקבי הראש הם מבחינת שבעה אלה עיני השם הם המשוטטות בכל הארץ, מבחינת דעת, מבחינת השגחה. ועל כן אסור לגע בהם בידיו קודם הנטילה כדי שלא לפגום הדעת הקדוש של בחינת השגחה על ידי הזוהמה של חוכמת הטבע הנאחזת בידיים בעת שינה כנל. על כן עיקר שליטת של חוכמת הטבע שמסתכלים רק על מערכת שמיים ובלילה, כי נקראים חוזים בכוכבים. כי חוכמת הטבע הוא בחינת לילה וחושך, כי עיקר האור הוא השגחת השם יתברך לבד כנל. ג. ועל כן צריך לקום בחצות הלילה לשבר השינה, לשבר בחינת החושך והלילה, שהוא בחינת תוקף הגלות שנמשל ללילה. היינו חוכמת הטבע שמשם עיקר הגלות והחושך כנ"ל. וצריך כל אחד מישראל להתעורר מהשינה בחצות כדי לשבר ולבטל חוכמת הטבע על ידי שמשבר את השינה וכו' כנ"ל. ועל כן כשקמים בחצות אז מתאבלים על הגלות שגלו ישראל מארצם. כי עיקר הגלות על ידי חוכמת הטבע שהוא בחינת לילה ושינה כנ"ל. ועל כן אז הזמן לתקן זאת. ד. ועל כן הגאולה הראשונה שיציאת מצרים שכולל כל הגאולות. כי כל הגלויות מכונים בשם מצרים כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר סימן ד. ועל כן התחילה הגאולה בחצות הלילה כמו שכתוב כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. כי עיקר כל הגאולות, בפרט גאולת מצרים, היה על ידי בחינה הנ"ל, נאמר במאמר הנ"ל, על ידי בחינת השגחה שהמשיך השם יתברך מסוף העולם, מאלמא דעתא. כי אז ביציאת מצרים היה שידוד המערכות וביטול הטבע. כי אז גילה השם יתברך השגחתו על ידי המופתים נוראים שעשה אז וביטל הטבע. וכל זה היה על ידי בחינת אלמא דעתא. כי מסיטרא דיובלא נפקו, שהוא בחינת 50 שערי בינה, בחינת אלמא דעתא כידוע. ועל כן הייתה הגאולה בחצות הלילה דייקה, דהיינו ששיבר את הלילה והחושך שהם בחינת חוכמת הטבע, וגילה השגחה בעולם, ועל ידי זה היה עיקר הגאולה כנ"ל. וזה בחינת ומת כל בכור בארץ מצרים, ופסח השם וכו', והציל בכורי ישראל. כי בכור הוא ראשית, בחינת דעת, בחינת ראשית דעת. היינו שהכניע הדעת של הסתרא אחרא שהיא בחינת חוכמת הטבע, והגביר את הדעת של הקדושה, בחינת הדעת של ההשגחה, שהוא בחינת בני בכורי ישראל. היינו, הדעת של אמונת ההשגחה, שמשם נמשכים זרע קודש ישראל. כי ישראל הם למעלה מהטבע כנל, כי הם נמשכים משם בבחינת הבטנה השמיים ואוספו הכוכבים, ויאמר לו כה יהיה זרעך וכו'. ודרשו אבותינו זכרונם לברכה שהגביאו למעלה מן השמיים וכו'. נמצא שזרע ישראל נמשכים למעלה מהטבע, כי על פי הטבע כפי מערכת השמיים לא היה אברהם אבינו עליו השלום ראוי להוליד. רק על ידי שאמר לו השם יתברך צא מהצטגנניות שלך, והגביאו למעלה מן השמיים, היינו למעלה מהטבע, על ידי זה זכה להוליד, בחינת כה יהיה זרעך. נמצא שזרע ישראל נמשכים בשורשם מבחינת למעלה מהטבע. וזה בחינת בחורי ישראל שהציל השם יתברך והמית בחורי מצרים בחצות הלילה, להכניע ולשבר ולבטל הדעת של חוכמת הטבע, ולהגביר הדעת של השגחה שהם בחינת בחורי בני ישראל כנל. Hey. וזה בחינת ויחלק עליהם, הנאמר באברהם בעת שרדף על את המלאכים. כי אברהם גילה השגחתו יתברך בעולם. ועל כן עיקר קיום תולדות השמיים והארץ הוא על ידי אברהם, כמו שכתוב, אלה תולדות השמיים והארץ ביבריאם באברהם. כי הוא גילה השגחתו יתברך בעולם שעיקר קיום העולם הוא על ידי זה. ועל כן היה לו כוח לאברהם לחלק את הלילה, דהיינו לשבר את הלילה, שזה בחינת ביטול הטבע, בחינת כמעט חצות כנל. ואז הכניע את ארבעה מלאכים שהם בחינת ארבעה מלכויות כמובן. כי כך נעתם על ידי ביטול הטבע כנל. ועל כן על ידי שפגם במה שאמר במה ידע כי ירשנה, נגזר על ידי זה הגלות. כי פגם בהדעת שהוא בחינת השגחה. כי עיקר הדעת הוא בחינת השגחה, והשגחה זה בחינת ארץ ישראל. בחינת תמיד עיני השם אלוקיך בא, כמו שכתב רבנו במקום אחר. ועל כן על ידי שפגם בהדעת הוא פגם בארץ ישראל, שהוא בחינת השגחה, על ידי זה ותרדמה נפלה על אברהם, והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו, שהראו תוקף הגלויות, שהם בחינת תרדמה, בחינת חושך, שעיקר התגברותם על ידי חוכמת הטבע, על ידי פגם השגחה כנל. וב. וזה בחינת אכילת מצה ואיסור חמץ, כי מצה זה בחינת דעת, בחינת מוכין דגדלות, בחינת השגחה, שזה עיקר הדעת. וחמץ זה בחינת מוכין דקטנות, בחינת אלוקים, בחינת דינין, כמובן בכוונות. וזה בחינת חוכמת הטבע שמשם עיקר הדינים והצרות חס ושלום כנל. כי הטבע בגימטרי אלוקים כמובן, שמשם אחיזת הדינים כנל. כי חמץ זה בחינת כי התחמץ לבבי וכו', שזה נאמר על הקושיות שנופלים לאדם על הנהגת השם מטבח. שזהו בחינת חוכמת הטבע. שמשם כל הכפירות והקושיות. אבל מצה זה בחינת דעת, בחינת אמונת ההשגחה, שזה עיקר הדעת כנל. כי מצה על שם שיצאו בחיפזון ולא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא גלם, שנאמר ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים, עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמאמה, וגם צידה לא עשו להם. כי היה להם אמונה בהשגחת השם מטבח, ועל כן לא הכינו להם שום צדה ויצאו בחיפזון. נמצא שמצאו בחינת דעת של אמונת ההשגחה, שזה עיקר גדולת הדעת. כשזוכים להתגלות אלוקות לראות ולדע שהכל בהשגחתו יתבח לבד. וזה בחינת חיפזון, כי חיפזון זה בחינת למעלה מהזמן, שדילג על הקץ והוציאם בחיפזון גדול בלי שום זמן. רק ברגע אחת ובשעה קלה באו מרמסס לסוכות, ונתקבצו יחד בשעה קלה 600,000 מכל ארץ מצרים. כמו שפרש רשי על פסוק ועשה אתכם על כנפי נשרים, שכל זה הוא בחינת למעלה מהזמן. היינו כי גביעם למעלה מהזמן, שזה הוא בחינת השגחה שהוא למעלה מהטבע למעלה מהזמן. והידי זה יצאו בלי שום זמן ובלי שום הכנה, רק בשעה קלה. כי עיקר הגאולה, היה על ידי התגלות ההשגחה שהוא למעלה מהזמן, בחינת חיפזון. כי חיפזון זה בחינת דריזות שהיא מידה טובה מאוד, בחינת אמונה, בחינת ביטול השינה שבה על ידי עצלות, בחינת עצלה תפיל תרדמה. וכמובן במקום אחר בדברי רבנו שזריזות הוא בחינת אמונה אין שם. וזה בחינת זיכרון, בחינת זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים וכו'. כמו שכתוב למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך וכו'. כי איתה בדברי רבנו בסוף מאמר ואל המשפטים המדבר מאמונה, שזיכרון הוא בחינת אמונה. כי עיקר השכחה הוא מבחינת הזמן וכו'. וכשיודעין ומאמינים באמת שהכל מתנהג רק על פי השגחת השם מטבח לבד, שהוא למעלה מהזמן, אזי אין שייך בחינת שכחה כלל, אין שם ואבן. זה בחינת זיכרון הנאמר אצל יציאת מצרים. בחינת זכור את היום וכו' למען תזכור וכו'. כי ביציאת מצרים נתגלה שגחתו יתברך כנ"ל, שזה בחינת זיכרון למעלה מהזמן, למעלה מהטבע, בחינת חיפזון, בחינת זריזות שהוא מחיה המוחין והדעת, שעיקר קיומו הוא כשיודעין ומאמינים בהשגחה, וזהו בחינת מצא על שם החיפזון וכו' כנ"ל. זין. וזה בחינת שבת הגדול שקוראים לשבת שלפני פסח, שבת הגדול על שם הנס וכו'. כי עיקר הניסים הנפלאות שהיו ביציאת מצרים, ששידד המערכות וביטל הטבע וגילה השגחתו יתברך בעולם, הכל נמשך מבחינת שבת, שהוא עלמא דעתא שכולו שבת. שמשם ממשיך השם יתברך כביכול השגחה מבחינת סוף העולם וכו', בבחינת קץ בא הקץ וכו'. כמבואר שם במאמר הנ"ל. נמצא שעיקר יציאת מצרים נמשך מבחינת שבת, שהוא בחינת עולם הבא. ועל כן, גם פסח נקראת שבת, כמו שכתוב, וספרתם לכם ממחורת השבת, דהיינו פסח, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. כי עיקר תוקף הנס אל פסח נמשך משבת כנ"ל. וזהו בחינת השבת שלפני פסח שקוראים אותו שבת הגדול על שם הנס. כי כל הניסים של יציאת מצרים נמשך מבחינת שבת כנ"ל. ועל כן נקרא גדול על שם הניסים שנקראו בחינת גדול, כמו שכתוב, ספנה לי את כל הגדולות אשר עשה אלישה. כמו שכתב רבנו שם במאמר הנ"ל, על מאמר הנ"ל, הוא מוריד שני דמעות לים הגדול, עיין שם. ח. וזה בחינת אור לארבעה עשר, קורין את החמץ לאור הנר. וקרא תנא לאור תא אור, לישנא מעליא וכו'. כי עיקר בדיקת החמץ וביאורו הוא בחינת ביאור בחינת הטבע מהעולם, שהוא בחינת חמץ כנ"ל. וכשנתבטל הטבע ונתגלה ההשגחה, זה בחינת ביטול החושך והלילה כנ"ל, שמבחינת תוקף הגלויות הנמשך מבחינת חוכמת הטבע כנ"ל. כי כשנתגלה השגחתו יתברך בעולם, אזי אין שום חושך כלל, כי עיקר האור הוא השם יתברך כביכול כנ"ל. ואז לילה כיום יאיר וכו', כמו שכתוב, גם חושך לא יחשיך ממכה, ולילה כיום יאיר כחשיכה כאורה, כמו שיהיה לעתיד. כמו שכתוב, והיה לעת ערב יהיה אור. כמו שאנו מבקשים, תאיר כאור יום חשכת לילה. כי עיקר החושך של לילה הוא מבחינת חוכמת הטבע, שהם הם עיקר החושך. באמונת ההשגחה זה עיקר האור וכנ"ל. ועל כן הלילה של בדיקת החמץ, ביטול הטבע, קרא תנא אור, לישנא מעליא, על שם ביטול הטבע שהוא בחינת החמץ שבודקים באותו לילה. שעל ידי זה הלילה בבחינת אור, בחינת לילה, כיום יאיר וכו' לכנ"ל. ועל כן קרא התנא אותו הלילה אור. ט. וזה בחינת ליל שימורים, שמשומר מן המזיקים. כי עיקר המזיקים הם מבחינת חוכמת הטבע, שהוא בחינת דינים, שהוא בחינת עובדי כוכבים, מזיקי אלמה. ואז בליל יציאת מצרים שהיה ביטול הטבע בלילה דייקה, כדי לשבר ולבטל בחינת לילה, שהוא בחינת חוכמת הטבע, על כן אותו הלילה הוא משומר מכל המזיקים ומכל הדינים. כי אז נתגלה השגחה שעל ידי זה נתבטלים כל ההזקות וכל הדינים כנ"ל. י. וזה בחינת מילוי הלבנה, בחינת והיה אור הלבנה כאור החמה, כאור שבעת ימי בראשית וכו', שיהיה לעתיד לבוא כשיתגלה השגחתו יתברך בעולם. כי אז יתבטל חשכת לילה, ואז תתמלא הלבנה מפגימתה. כי פגם ומיעוט הלבנה זה בחינת חשכת לילה. שהוא בחינת חוכמת הטבע, שזה עיקר אחיזתם. כי כל אחיזתם הוא מבחינת פגם הלבנה כידוע. ולעתיד תתמלא הלבנה ויתבטל החושך, כי יתבטל הטבע ותתגלה השגחה. ואזי לילה כיום יאיר, וזה בחינת והיה אור הלבנה כאור החמה וכו' לכנ"ל. ועל כן פרשת קידוש החודש הוא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל במצרים, בשעת הגאולה. כי עיקר הגאולה שהוא ביטול הטבע זה בחינת מילוי הלבנה, שזה בחינת קידוש החודש וכנ"ל. י"א. וזה בחינת אין ביאור חמץ אלא שריפה. כי מהאש יצאו והאש תוכלם. כי ההשגחה והטבע הם בחינת יום ולילה, אור וחושך כנל. וזה בחינת מעורי אור ומעורי אש. מעורי אש שולטים בשעת הסתלקות מעורי אור, דהיינו בלילה וחושך. וכמובן מזה במקום אחר, בדברי רבנו ז"ל, במאמר בראשית לעיני כל ישראל, בסימן ס"ז בליקוט התניינה. כי האש זה בחינת תוקף הדין שנמשך מבחינת הטבע כנל. ועל כן ברא השם מטבח את האש במוצאי שבת על ידי אדם הראשון, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. זה רמז על בחינת הטבע שנתעלה מהשגחה. כי הטבע זה בחינת כוחי ועוצם ידי עשה לי וכו'. כמו האש שעיקר בריאתו היה על ידי מעשה ידי אדם. ועל כן משם עיקר אחיזת הטבע שהוא תוקף הדין. ועל כן נבדילין עליו מוצאי שבת. כי שם עיקר בחינת ההבדלה והבירור. כי עיקר אחיזת עץ הדעת טוב ורע הוא מבחינת הטבע שהוא בחינת אש כנל. ועל ידי שאנו מבדילין עליו, על ידי זה אנו מבררין הטוב ומכניעין הרע נאחז באש בבחינת הטבע, ונכלל גם האש שהוא בחינת הטבע בקדושה. כי באמת גם הטבע הוא השגחה. כי השם יתבח בעצמו מנהיג את הטבע כרצונו יתבח. וכשמאמינים ויודעים שהכל בהשגחה וגם הטבע היא השגחה, אז אני נכלל גם האש בקדושה. וזה בחינת בורא מאורי האש, שמברכים במוצאי שבת בשעת הבדלה. שמאמינים שהכל מהשם יתבח וגם האש בחינת הטבע ברא גם כן השם יתבח בעצמו. כי גם הטבע היא השגחה כנל. ואזי נכלל הכל בקדושה. וזה בחינת תיקון עץ הדעת טוב ורע כנל. ואזי על ידי זה די כאם נופלים מבחינת מהאש יצאו והאש תוכלם. כי עיקר אחיזתם מבחינת האש, בחינת הטבע. וכשנתגלה שגם האש, בחינת הטבע, הוא מהשם יתברך, על ידי זה בעצמו הם נכנעים. וזה בחינת ביאור חמץ על ידי האש. כי אז נתגלה השגחת השם יתברך. ואז יודעים שהכל מאיתו יתברך. ואפילו הטבע, בחינת האש, הכל ברא השם יתברך לבד. ואז היה חמץ בחינת חוכמת הטבע, בחינת אחיזת עובדי כוכבים, נכנע ונתבטל על ידי שורשות דייקה, דהיינו על ידי האש, כי מהאש יצאו, ואש תוכלם כנל. י"ב. ועל כן בכל השנה מותר לחמץ, רק בפסח צריכים לאכול מצה וחמץ אסור, ואיסורו חמור מאוד אפילו במשהו. כי בפסח שהוא יציאת מצרים צריכים רק לאכול מצה שהוא בחינת השגחה. ובחינת החמץ, שהוא בחינת הטבע, צריכים עכשיו לבאר לגמרי בבל יראה ובל ימצא. כי באמת גם הטבע בעצמה היא גם כן השגחת השם יתברך כנל. אבל מאחר שהתגברו פרעה מצרים אז עלינו מאוד, וכפרו בהשם ואמרו מי השם וכו', על כן אי אפשר לצאת ממצרים כי אם על ידי התגלות ההשגחה מאוד מאוד, כמו שהיה בשעת יציאת מצרים, שגילה השם יתברך השגחתו בעולם בהתגלות גדול מאוד. כי עשה עמנו אותות נוראות. ועל כן צריכים אז בפסח לאכול רק מצה ולא חמץ שהוא בחינת הטבע. כי מצה שהוא בחינת השגחה. כי מחמת תוקף הגלות שהיה במצרים שכולל כל הגלויות, אי אפשר לצאת משם כי אם על ידי התגלות ההשגחה לבד. ובחינת הטבע שהוא החמץ צריכים לבאר לגמרי ובל יראה ובל ימצא. כי על ידי בחינת הטבע הם יכולים להתגבר ולא יהיה אפשר לצאת מחמת גודל אחיזתם, שנתאחזו אז מאוד בישראל. אבל מאחר שאוכלים מצה, שהוא בחינת השגחה, שבעת הימים, אזי אחר כך הותר החמץ, כי מאחר שכבר יצאנו ממצרים ונתגלה הדעת של השגחה על ידי אכילת מצה, אזי אחר כך יכולים לאכול גם החמץ שהוא בחינת הטבע. כי על ידי גודל התגלות ההשגחה יודעים האמת שגם הטבע הוא השגחה. כי השם יתברך ברא הכל ומנהיג ברצונו הכל, על כן יכולים לאכול חמץ גם כן. אבל בתחילה בשעת יציאת מצרים אי אפשר לאכול חמץ כלל. כי אז מחמת גודל אחיזתו כנל אסור להזכיר שם טבע כלל, שלא יתאחזו ביותר ולא יוכלו להיגאל חס ושלום. אבל אחר כך שכבר יצאנו מהם ונתגלה השגחה, אז היודעים שגם החמץ בחינת הטבע הכל בהשגחתו ידבח. ועל כן הותר החמץ אחר הפסח כנל. וזהו בחינת מה שכתוב בזוהר הקדוש, שמאחר שקיבלנו המצה שהיא הסבטה, יכולים אחר כך לאכול חמץ, היינו כנל, שאחר שנתגלה ההשגחה יכולים לאכול החמץ גם כן. כי נתגדל הדעת ויודעים שגם הטבע היא השגחה באמת כנל. ועל כן לא הותר החמץ עד אחר קריאת ים סוף שהיה בשביעי של פסח. כי אז היה עיקר מפלת מצרים. ואז היה ביותר ויותר התגלות ההשגחה מאוד מאוד על ידי קריאת ים סוף, וניסים הרבה שהיו אז. ועל כן אז נכנע ונתבטל חוכמת הטבע, שמשם אחיזת עובדי כוכבים מאוד. כי כולם נבהלו אז מאוד על ידי התגלות ההשגחה שהיה אז מאוד. כמו שכתוב, אז נבהלו אלופי אדום וכו'. ומגודל התגלות ההשגחה אז, נתגלה שגם באמת הטבע היא השגחה. ועל כן אחר שביעי של פסח, הותר החמץ וכו' וכנ"ל. ג. כי קריאת ים סוף הוא בחינת מה שאמר רבנו זל שם במאמר הנ"ל, על מאמר, הוא מוריד שני דמעות לים הגדול. דהיינו שממשיך השגחה להכניע את עובדי כוכבים שהם בחינת ים, כמו שכתוב, והרשעים כים נגרש. ואזי נעשים ניסים נפלאות שהם בחינת גדול, כמו שכתוב, ספרן עלית הגדולות וכו', עיין שם. וזה בחינת קריאת ים סוף, שאז היה התגלות ההשגחה מאוד כנ"ל. ועל ידי ההשגחה היה הנס, שהמשיך בחינת ההשגחה לבחינת ים, שמרמז על עובדי כוכבים. ואז נבקע הים. היינו כי קריאת ים סוף הוא בשני בחינות, ושניהם אחד, כי זה תלוי בזה. כי קריאת ים סוף מרמז שנבקע ים החוכמה שלמעלה ונתגלה הדעת, שהוא בחינת השגחה, כי זה עיקר הדעת כנ"ל, ועל ידי זה בעצמו נבקע ים שלמטה, שמרמז על עובדי כוכבים דאלמה, שהם קיים נגרש, שכולם נבקעו ונשברו ונתבטלו, וישראל עברו בתוך הים ביבשה, כי לא יכלו המים שהם עובדי כוכבים לשלוט על ישראל, מאחר שנתגלה השגחה כנ"ל. בבחינת, הוא מוריד שני דמעות לים הגדול וכולי כנ"ל. ועל כן עיקר הכנעתו שנתגלה השגחה על ידי קריאת ים סוף. בבחינת, מוריד שני דמעות, דהיינו השגחה על הים הגדול כנ"ל. י"ד. וזה בחינת שאלת הבן, שמצווה שישאל הבן מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. כי צריכים אז בליל פסח לשאול דווקא קושיות מה נשתנה, כדי להשיב על זה עבדים היינו וכולי. דהיינו שהשם יתברך עשה עמנו ניסים וגילה השגחתו יתברך בעולם. ועל ידי קושייה הזו של מה נשתנה, על ידי זה מכניעין ומבטלין ומתרצין כל הקושיות של חוכמת הטבע. כי על ידי זה מגלין ההשגחה כנ"ל. ועל כן צריכים די כה לשאול קושיות מה נשתנה בליל פסח כדי לבטל על ידי זה קושיות את כל הקושיות של המחקרים שבאים מחמת הטבע. כי על ידי קושייה זו נתגלה ההשגחה ונתבטל לגמרי כל הקושיות שלהם. ועל כן דיברה תורה כנגד ארבעה בנים ששואלים קושיות מה נשתנה הנ"ל. כי ארבעה בנים הם כנגד ארבע מלכויות כמובן. כי כל ארבע מלכויות שהם כלל כל הגלויות שכולם מתגברים רק על ידי בחינת חוכמת הטבע כנ"ל, כמבואר במאמר הנ"ל, וכולם נכנעים ונתבטלים על ידי שאלת ארבעה בנים, שעל ידי זה נתגלה השגחה כנ"ל. ועל ידי זה נתבטלים כל ארבע מלכויות שהם כלל כל הגלויות כנ"ל. וזהו, מה נשתנה הלילה? היינו שהקושייה, מה זה היה שבלילה שמרמז על הגלויות, בחינת הטבע היא התגלות השגחה כל כך. והתירוץ, עבדים היינו וכו', ולא יכולנו לצאת משם כי אם על ידי התגלות ההשגחה לבד, והיה מהכרח לבטל אז הטבע לגמרי. ועל כן היה הנס בלילה דייקה, כדי להכניעם בשורשם להפוך הלילה ליום, כי ביטל הטבע לגמרי. ואז נתהפך לילה ליום, בחינת לילה כיום יאיר. וזה עיקר הנס, התבטל הטבע, בחינת לילה לגמרי כנ"ל. ועל כן היה הנס בלילה דייקה כנ"ל. תתבב. וזה בחינת תבילת כלים, כי הכלי שיצא מרשות עובדי כוכבים צריכים לטובלו במקווה, שיהיה ראוי שיוכל בו ישראל. כי העובדי כוכבים שהם בחינת הטבע זה עיקר הטומאה כנ"ל. וכשהכלי ברשותם אינו יכול לצאת לרשות ישראל לקדושה, כי אם על ידי תבילה במקווה שהוא בחינת השגחה, בחינת דעת, בחינת, כי מלא הארץ דעה, כמיים וכו', כנ"ל. כי מאכל ישראל צריך להיות בקדושה גדולה מאוד. בעיקר קדושת האכילה הוא על ידי הדעת שהוא התגלות ההשגחה. וזה בחינת אכילת מצה בפסח שמגלין ההשגחה על ידי האכילה דווקא, על ידי שאוכלים מצה כנ"ל. כי אדם הראשון פגם באכילת עץ הדעת טוב ורע. ועץ הדעת טוב ורע זה בחינת חוכמת הטבע, ששם מעורב טוב ורע. והוא דעת דסיטרא אחרא, פגם הדעת דקדושה. ועיקר הפגם היה על ידי האכילה, כי עיקר תיקון האכילה הוא על ידי אמונה דייקה, בבחינת הוא רואה אמונה כמובן במקום אחר. כי כשאינו אוכל בקדושה, על ידי זה נפגם הדעת שהוא בחינת השגחה ונופלת טעות של חוכמת הטבע. כמו שכתוב, פן תאכל וסבעת ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך וכו'. ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה לי וכו'. דהיינו שתולה בטבע חס ושלום, כאילו הפרנסה בכוחו ועוצם ידו ואינו מודה בהשגחה. וזה בחינת כוחי ועוצם ידי, בחינת פגם הידיים מנל. בחינת פגם כפחת פירקין די ידיים, כפחת אטוון של מעשה בראשית. וזהו, וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח וכו'. היינו כי באמת הכל בהשגחת השם ידבח, שברא הכל בכפחת אטוון של מעשה בראשית כנל. והוא משגיח בכל עת, ונותן כוח, כוח דייקה כנל. כי השם ידבח משגיח ומקיים העולם על ידי כפחת אטוון של מעשה בראשית וכנל. ועל כן צריכים ישראל לקדש את מאכלה מאוד, וזה בחינת כמה וכמה מצוות התלויים במאכל ומשתה. כי עיקר התגלות ההשגחה תלויה בקדושת המאכלים וכנל. וזהו, ואכלת וסבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה וכו'. היינו שתברך את השם אחר האכילה, שתדע שהכל מאיתו בהשגחה, בהשגחתו ידבח. וזהו על הארץ הטובה. כי ארץ ישראל הוא בחינת השגחה, כמו שכתוב, תמיד עיני השם אלוקיך הבא, כנל. וזה בחינת אכילת מן, בחינת, הנני ממתיר לכם לחם מן השמיים, שיורד בהשגחה לבד דבר יום ביומו, וכמה ניסים נעשו בו. וכשמאמינים שהפרנסה, הכל בא מהשם ידבח בהשגחתו לבד, בלי שום דרך הטבע כלל, כי הוא הנותן כוח וכו' לכנל, זה בחינת אכילת מן. ובחינת לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. ועל כן בתחילת התקרבות ישראל לאביהם שבשמיים, דהיינו בפסח, בשעת יציאת מצרים, הם צריכים לאכול מצה, שהוא בחינת מוכין ודעת, בחינת מן. כי על ידי אכילת מצה בפסח נמשך דעת גדול, ויודעין שהכל בהשגחה לבד. ועל ידי זה עיקר התקרבות ישראל לאביהם שבשמיים וכו' כנל. ועל כן הכלי שהיה ברשות עובדי כוכבים שהם מסיטרא דמסאבותא, כי הם תולים בטבע, שמשם עיקר אחיזת הדינים והסיטראחה, על כן אין הכלי ראוי לסעודת ישראל, כי אם על ידי טבילה במקווה, שעל ידי זה יוצא הכלי מבחינת טבע לבחינת דעת, בחינת השגחה, בחינת אלמא דעתא, שזהו בחינת מקווה כנל. וזהו בחינת הכשר כלים, כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש, כי מהאש יצאו והאש תוכלם וכו' וכנל. כי מאחר שכבר נבלע איסור שהוא הטומאה בכלי, שכל זה נמשך מבחינת הטבע, דהיינו כפירות שמשם נמשכים כל הטומאות וכל האיסורים, וכשכבר נבלע איסור בכלי אין לו טהרה, כי אם על ידי האש, שהוא בחינת שורש הטבע וכו' וכנל. כי מהאש יצאו וכו' וכנל. אבל כשעדיין לא נבלע איסור בכלי, רק כשיצא מרשות עובדי כוכבים, דהיינו שיצא מדעתו ורשותו, כי עיקר בחינת רשותו של אדם הוא הדעת שהוא קונה כל החפצים תחת רשותו, בבחינת דעת קנית מה חסרת וכו', כי עיקר האדם הוא הדעת. ועל כן כשיוצא הכלי מרשות עובדי כוכבים, היינו מרשות דעת עובדי כוכבים, שהוא בחינת הטבע וכו' כנל, אז הידי לו בתבילת במקווה, שהוא בחינת אלמא דעתא, שמשם מקבלים וממשיכים בחינת השגחה, לשבר ולבטל בחינת הטבע. שעל ידי זה יוצאים מטומאה לטהרה מרשות עובדי כוכבים לרשות ישראל, כשהם למעלה מהטבע וכו' כנל. תזיין. וזה בחינת היין של ארבע כוסות, כי היין כלול משני בחינות, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, זכה נעשה ראש, לא זכה נעשה רש. היינו, כשזוכין יתרומם הדעת על ידי היין. ועיקר הדעת הוא התגלות ההשגחה. דהיינו שנתגלה ביותר הדעת של השגחה על ידי שתיית היין שזוכין, בחינת זכה נעשה ראש. אבל אם אינו זוכה, הוא להפך, כי נעשה רש, ואין עני אלא מן הדעת, ומשם עיקר העניות ממש, דהיינו כשאין לו הדעת של השגחה, שהוא עיקר הדעת, שמשם באה העניות, בחינת ביצבון תוכלנה, שהוא בחינת דחקות והעניות, שבאה על ידי פגם אכילת עץ הדעת טוב ורע. שהוא בחינת חוכמת הטבע כנל, כי הטבע הוא בחינת חושך ולילה, בחינת פגם הלבנה כנל, שמשם עיקר העניות כידוע. ושני בחינות אלו כלולים ביין, כי היין מביא שינה, וזה בחינת הטבע, שהוא בחינת לילה ושינה כנל, ולהפך, כשזוכין, אזי היין מעורר מהשינה. בבחינת, בחיכך כיין הטוב דובב שפתי ישנים. דהיינו שיין הטוב מסיטרא דטוב מעורר מהשינה, שזה בחינת הדיבור. כי בשעת שינה, אזי נסתלק הדיבור. ועל ידי היין הטוב נתעורר מהשינה ונמשך הדיבור שבא מהדעת כידוע. בחינת דובב שפתי ישנים. וזה בחינת השגחה, שהוא בחינת התעוררות השינה כנל. מחמת שהיין כלול משני הבחינות, מבחינת דעת, בחינת השגחה, שזה בחינת יין המשמח, בחינת אלמא דעתה, בחינת ויין ישמח וכו', וזה כשזוכה כנל. ואם לא זכר, בבחינת יין המשקר, שמערב הדעת וטועה בחוכמת הטבע חס ושלום, שזה בחינת שינה וכו' כנל. על כן צריכים לשמור את היין מאוד ממגע עובדי כוכבים יותר מכל הדברים שבעולם. כי שום דבר אינו נאסר במגע עובדי כוכבים, רק היין, שנעשה יהיה נסך על ידי מגע עובדי כוכבים. כי תכף כשנוגע עובד כוכבים ביין, וסתם נגיעה היא בידיים, אזי נמשך היין לבחינת טבע, שהוא בחינת עובדי כוכבים דאלמה, מחמת שהיין כלול משני הבחינות כנל. על כן עובדי כוכבים שהם בחינת טבע, הם יכולים לטמא את היין בנגיעתם מיד, כי נמשך מיד לבחינת טבע. ועל כן אינו ראוי לישראל שהם למעלה מהטבע וכל מאכליהם ומשקיהם צריך להיות קודש, שעל ידי המאכל והמשקה יומשך הדעת של ההשגחה כנל. ועל כן עיקר הפגם של היין הוא על ידי נגיעתם, וסתם נגיעה היא בידיים, כי עיקר פגם הדעת של ההשגחה על ידי פגם הידיים, פגם כפחת פירקין דידיים, שהם כנגד כפחת עטוון של מעשה בראשית וכו' כנל. וידי עובדי כוכבים הם בהפך מזה, והם בבחינת וידיים ידי עשיו, בחינת הטעות של הטבע, שהוא בחינת כוחי ועוצם ידי, כנל. ועל כן היין נפגם על ידי עובדי כוכבים וכנל. ואז היין עשה נסך, זה בחינת טעות של חוכמת הטבע, שהוא בחינת שינה. וזה בחינת נסך, בחינת כי נסך השם רוח תרדמה וכו'. שזה נאמר שם על החוזים בכוכבים הטועים במערכת השמיים כנל. ועל כן בעת גאולת מצרים שאז נתגלה השגחה, אז הוא מצווה לשתות ארבע כוסות של יין. כי אז היין הוא בחינת זכה נעשה ראש. כי עכשיו בליל פסח נתרומם הדעת ונתגלה השגחה ביותר על ידי היין. כי השם יתברך המשיך השגחה ושבר את הלילה בשינה בבחינת כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. ואז היין בחינת יין המשמח. ויכולים לדבר ולספר ביציאת מצרים בלילה הזה על ידי היין, בבחינת דובב שפתי ישנים כנל. וזה בחינת אין אומרים שיר אלא על היין, כי כל השירות הם נמשכים מבחינת אלמא דעתה שאז יתער שיר באלמא, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, בבחינת אז ישיר משה, שר לא נאמר אלא ישיר, מכאן שעתיד לשיר לעולם הבא, כי עיקר השירה מבחינת עולם הבא שאז ישיר משה וכו'. כי אז יתער שיר באלמה ומשם נמשכין כל השירות לעולם הזה, שמשוררין ומזמרין על הניסים. כי כל הניסים נעשין על ידי שהשם יתברך ממשיך בחינת השגחה מסוף העולם, מעולם הבא לזה העולם כנל. ואז כשנעשה הנס, אנו ממשיכים גם כן בחינת שירה מעולם הבא לזה העולם, וזה בחינת כל השירות של הניסים. ועל כן אין אומרים שיר אלא ליין. כי אז היין נכלל בקדושה, בבחינת דעת של השגחה. וזה עיקר בחינת השיר שממשיכין בחינת השגחה, שזהו בחינת השיר של הנס לזה העולם. ועל כן אומרים השיר על היין וכנל. וזה בחינת ארבע כוסות של יין של פסח כנגד ארבע מלכויות. כי כשנכלל היין בקדושה בבחינת השגחה, על ידי זה נכנעין כל הגלויות של כל ארבע מלכויות. שעיקר כוחם הוא על ידי הטבע כנל, ועל ידי ההשגחה שנתגלה על ידי הדעת שנמשך על ידי ארבע כוסות יין, על ידי זה נתבטלים כולם וכו' וכנל.